على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نندليا نا رسالته مبارك من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة كتك مسينه يا أهل السنة والجماعة تلمالزيا مسينه وسيتا أما لكوا ونالزيا يو يا اتكاد يا أهل السنة والجماعة katika upande wa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na leo tunaendelea na msingi wa saba, al-aslu sabi, msingi wa saba min usuli ahli sunnati wal jamaa, katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa, محبة أهل بيت رسول الله. أهل السنة والجماعة كتك مسينجي يتكدياو نكوى بيندا واتو ونباني كمتوم محمد صلى الله عليه وسلم وتوليهم نا وتوليشا واباك قومبيلي watu wa familia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amalan bi wasiyati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bi qawli, kwa kufanyia kazi usia wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale aliposema, udhakkirukumullaha fi ahli baiti, mina kukumbusheni wa Allah tabaraka wa ta'ala, kuihifadhi, kuheshimu, kuipenda familia yangu. Ikawa huu ni usia amuacha mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hivyo ahlu sunna wanawapenda watu wa nyumbani kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa min ahli baitihi azwajuhu أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. نكتك وات ونباني كمتومي ني وكزمتومي صلى الله عليه وسلم ما ماما وواميني الله ورذيه. فقد قال الله تعالى حقيقة الله تبارك وتعالى أمسيما بعدما خطبهن, baada ya kuwa amezungumza nao, akasema Allah tabaraka wa ta'ala, ya nisaa an-nabi, pale alipoita akasema, enyi wake wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, lastunnaka ahadim minan nisaa, ninyi si kama wanawake wengine, heshima yenu ni heshima kubwa kuwa nyinyi wake wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. In ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli wa yatma'a alladhi fi qalbihi maradu, na kuendelea, wa wajjaha ilayhinna nasaiha, na Allah akawaelekezea wake wa mtume nasaha maalum, wa wa'adahunna bil ajri al'azimi, na akawaahidi wake wa mtume kupata malipo makubwa. Qala ta'ala, amesema Allah tabaraka wa ta'ala, innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira. Hakika Allah tabaraka wa ta'ala anataka kukuondoleeni nyinyi watu wa familia ya mtume uchafu, na akutaharisheni tahara iliyokamilika. Kwa hivyo wakawa katika kitabu wamehusishwa na kuzungumzwa wake wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambao ni mama zetu, ni mama wa waumini. Suratul Ahzab aya ya 33. والأصل فيها والأصل في أهل بيتي نأصيلي كتك فاميليا يمتوم صلى الله عليه وسلم وننجي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم والي وتوكريب وفاميليا يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم والمراد بهم هنا الصالحون نوانوكفديوا هابا كتك آية فاميليا يمتومني والي وتويما منهم خاصة هاو ديو ونوهسيكا ونوزنغمزوا نا الله تبارك وتعالى كوا فاميليا يمتومي أما قرابته غير الصالحين فليس لهم حق. أما والي واتواليو كريبو نمتومي أباو سيو واتويما لمكافيري هوانا حق يويوتي كاتيكا كفاني وويما كعمه أبي لهب ومن شابهه كما فيلي بباياك مدوغو عن أبي لهب نوالي ونوفا نناي. قال تعالى الله مسيما كتك حق أبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب أميانغمي أبو لهب نا أبو لهب نعمياك متوم صلى الله عليه وسلم لكن يلقوا نكافر ننبزان مكبوة ومتوم صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى ameitoa heshima yake na yeye hayumo katika wale wanaotakiwa kuheshimiwa na kupewa kipaumbele katika familia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Famujarradu qarabati min ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kwa kile kitendo cha kuwa karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam, والانتساب إليه من غير صلاح في الدين ناقل سبيكا قمتوم فسينك ونوامك تكديني لا يغني صاحبه من الله شيئا هل مسيدي متو چوچوت مليا الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم أمسيم أمتوم صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش أيني ما قريشي أما أوني كبيلة لك اشتروا أنفسكم كلا موجة شغليك كيوكوا نفسياك لا أغني عنكم من الله شيئا ميمي متو وكبيلة لينو سنت قسيدييني چوچوت مبلي الله تبارك وتعالى كما همتك وويما. يا عباس عم رسول الله اي عباسي باباك مدوغ متوم صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا سنتك سيدية چوچوت مليا الله تبارك وتعالى كما هوتك ومويما. يا صفية عمك رسول الله اي صفية شنغزيك متوم صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا سنتك سيدية چوچوت مليا الله تبارك وتعالى. يا فاطمة بنت محمد إيه فاطمة متوت ومحمد سليني من مال ما شئت نيومبي كتك مالي نليونايو كيانغو ونتوتاكا لا أغني عنك من الله شيئا ميمي سنتك سيدية چوچوت مليا الله. Ikiwa mtume anawaambia watu wake wa karibu, baba zake, shangazi zake na watoto wake, kuwa kwao kwenye familia kuna mtume, hakutowasaidia chochote mbele ya Allah kama hawatafanya mema. Kwa hivyo wewe mtoto wa shekhe, wewe mtoto wa mwalimu ambaye huna muda wa kusoma, huna muda wa kusali, huna muda wa kufanya ibada, ucha Mungu wa baba yako hautakusaidia kitu. Sisi tunafahamiana vizuri. Wengi huwa wanajifakhiri kwenye familia yetu kuna shekhe, au sio? Lakini kuwa na shekhe kwenye familia yenu hakuwasaidii chochote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ikiwa hawa walikuwa na mtume kwenye familia yao na mtume hakuwa na msaada wowote kwa Allah kwa wao, basi huyo shekhe hatakuwa na msaada wowote kwa mtoto wake. Wa qarabatu rasul sallallahu alayhi wa sallam as-salihun lahum, na wale watu wa karibu ya mtume sallallahu alayhi wa sallam waliowema, alaina haqqul ikrami, ni juu yetu sisi wana haki ya kukirimiwa, wal mahabbati wal ihtirami, na kuwapenda pia kuwaheshimu, wala yajuzu lana an naghlu fihim, wala haifai kwetu kuvuka mipaka tukawapenda mpaka tukachupa mipaka, fanataqarrabu ilayhim bishay'in min al-ibada, tukajikurubisha kwao na chochote katika ibada, kama vile ambavyo tunawashuhudia mashia wanajikurubisha kwa Husaini kwa kumwabudu na kumlalamikia na kumuomba na kumnyenyekea na kuomba awaokoe, na yeye ni kiumbe katika viumbe, hawezi kuwasaidia chochote. Kwa hivyo huko ni kuchupa mipaka katika madai ya kuwapenda familia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Au na'taqida fihim annahum yanfa'una, au tukaitakidi kwamba hao wa familia ya mtume, watu wa mtume, wana manufaa yoyote, wanaweza kutunufaisha. Au yadhuruna min dunillah, au wanaweza kutudhuru kinyume cha Allah. لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم, فسبب الله نسمكم بي امتنواك صلى الله عليه وسلم, قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا, وامبيه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا, وامبيه محمد حقيقة ميمي سيوزي سيميليكي تشوتي كنو نيني katika madhara wala katika wema, similiki chochote. Katika nyingine Allah akasema, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra, sema Muhammad uambie mimi similiki katika nafsi yangu manufaa wala madhara, illa ma sha Allah, ila kwa kile kiwango akitakacho Allah. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba, na lau kama ningelikuwa ninajua mambo ya siri, lastakthartu min alkhairi, ningelikithirisha kufanya mambo mengi ya khairi, wama massani yasuu, na wala nisingepatwa na madhara. Lakini mtume hana elimu ya ghaibu, wala mtume hajimiliki manufaa wala madhara. Ikiwa yeye hajimiliki, maana yake hawezi kumilikia wengine. Surati al-A'raf aya 188. Fa idha kana ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, itakapokuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam kadhalika yuko hivyo, fa kaifa bi ghairihi, basi vipi asiyekuwa mtume? Fama ya'taqiduhu ba'dhu an-nasi, hivyo yale wanayoitakidi baadhi ya watu, bimay yantasibuna liqarabati ar-rasuli, kwa wale wanaojinasibisha na ukaribu wa mtume, kwamba nasabu yao iko karibu na nasabu ya mtume, kama masharifu na mawalii, i'tiqadun batilun, hizo ni itikadi za batili, ni itikadi mbovu. Nadhani masharifu huwa wanafika huko kwenu, sio? Eh? Masharifu si wanakuja? Na mawalii pia wapo. Hawa wote waelewe kwamba hicho kitu hakipo. Mfahamiana vizuri. Na itikadi hiyo ni itikadi batili, wala haiwanufaishi na wala haiwasaidii chochote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tunajifundisha kwamba Ahlus Sunnah wal Jamaa tunawapenda, tunawaheshimu familia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na wala hatuwadharau familia ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, na tunaamini kuwa wakeze mtume pia ni katika familia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-aslu thaminu, msingi wa nane, min usuli Ahlus Sunnah wal Jamaa, at-tasdiqu bi karamati al-awliya'i. Ahlus Sunnah wal Jamaa tunasadikisha kwamba mawalii wana karama, mawalii wana vitu wamepewa na Allah kwa sababu ni vipenzi wake. Wa hiya ma qad yujrihi Allah ala aidi ba'dihim, nayo ni yale ambayo Allah huyapitisha katika baadhi yao. Min khawariqi al-aadati, katika mambo yaliyo tofauti na mazingira. Ikraman lahu, kwa kuwakirimu. Kama dalla ala dhalika alkitabu wa sunna, kama ambavyo hilo limejulishwa na kitabu na sunna. Kwa hivyo mtu kuwa na desturi akiomba dua yake, dua inajibiwa haraka na watu wanafanikiwa mambo yake, hili ni jambo sisi Ahlus Sunnah kwetu hatulipingi. Tunajua wapo watu Allah kawaruzuku kabuli, sio sawa? Allah kawaruzuku wakiomba dua hazichukui muda zinajibiwa, wapo. Na wakimweleza anawasikia, wapo. Lakini sio sababu ya kusema ndo watu waabudu, kwamba watu wanyenyekee, waache kumnyenyekea na kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Waqad ankara wuqu'u al-karamati al-mu'tazila wal-jahmiyya, na wamepinga kuwepo kwa karama za watu wema, mu'tazila na jahmiyya. Wa huwa inkaru li'amrin waqi'in ma'lum, nako ni kupinga jambo lenye kutokea na lenye kufahamika. Walakin yajibu an na'lama anna min an-nasi, lakini inatakikana tujue kwamba kuna baadhi ya watu, fi waktina, katika huu wakati wetu, man dhalla, watu hao wamepotea, fi maudhu'i al-karamati, katika kipengele cha kuamini karama, kuna watu wamepotea, waghala fiha, na wakachupa mipaka katika hilo, hatta adkhala fiha ma laysa minha, mpaka wakaingiza yale ambayo hayamo katika hizo karama, wakayafanya kuwa na yenyewe ni katika karama. Mina sha'wadha, katika mambo ya kichawi, mambo ya kishirikina, wa a'mali saharati wa shayatini, na mambo ya kichawi na mambo ya kishaitani, wa dajjalina, na mambo maovu. Walfarku wadihun baina alkaramati wa shawadha, na tofauti ni kubwa, iko wazi baina ya karama na mazingaongwe. Falkaramatu, karama, ma yajri Allah, ma yajri ala aidi ibadillahi salihin, ni yale yanayoweza kutokea kwenye mikono ya waja wema wa Allah tabaraka wa taala. Nilipata kutoa mfano katika mwanzoni mwa darsa juu ya kisa cha Suleimani. Wakati Suleimani amepewa habari na Hudhud, Hudhud amekuja amueleza Suleimani, amewakuta watu katika ardhi ya Saba wana malkia, yule malkia amepewa kila kitu unazozijua wewe katika neema za dunia, yule malkia kapewa. Lakini pia yule malkia ana kiti chake cha kifalme, arshi yake. Lakini kasoro kubwa waliokuwa nayo yule malkia na wafuasi wake, raia wake, wanaabudia jua. Suleimani akahitaji kulifuatilia jambo hilo, akamwandikia barua Hudhud ndege, akampa ndege barua aipeleke kwa yule malkia. Ndege akapewa barua akaipeleka mpaka ikulu kwa yule malkia. Malkia akaipokea barua. Unaweza kujiuliza mbele ndege alipita mlango gani au dirisha la wapi au ilikuwaje? Haijatosha kuwa mwanadamu kuzungumza na ndege kuwa ni wali wa Allah huyu. Haya sio mambo ya kichawi, haya ni mambo ambayo yametokea. Na malkia akaipokea barua, akawakusanya mawaziri wake, askari wake, akawasomea barua, akawataka ushauri, mnasemaje kuhusu barua hii ya Suleiman? Barua yenyewe inasema innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim, maneno mafupi tu, alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Khalas, habari zimekwisha. Msilete kiburi, nataka mfike kwangu tayari mmeshakuwa Waislamu. Malkia alipowataka ushauri wale askari wake, makomando wake, mawaziri wake, wanamwambia bwana, jambo liko kwako, sisi ni wapiganaji mahodari, tunajiamini, tuna silaha za kutosha, kwa hiyo ukituambia tukapambane naye mara moja. Lakini mwanamke yule alikuwa na akili kuliko wale jamaa, kwa sababu kuna kipindi mawaziri wanaweza katoa kauli za kujipendekeza japo hawana nguvu ya kupambana. Akawaambia innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha, nyie hamna akili nyie, wafalme wakiingia katika mji wanauharibu, waja'alu a'izzata ahliha adhilla, wanawafanya watukufu wanakuwa madhalili, wakadhalika yafalun. Ya mtaweza kupambana na jeshi? Imekuja barua hapa bila askari, hamshangai barua imekujaje hapa? Alafu majifanya mweza kupambana na hawa watu, hawa mtawaweza nyie hapa? Walinzi wapo na barua imenifikia hapa, haa nyie vipi? Ilo jeshi nyie mtaliweza? Kwa mwanamke alikuwa na akili kuliko wale jamaa. Wakati barua imepelekwa, pia Suleimani hakutosheka na barua, na yeye akakusanya baraza lake, akawaambia watu wake, man yaatini bi arshiha, nani anaweza kuniletea kiti yule mwanamke? Kiti nimekikalia hapa, kiko ofisini, nani anaweza kuja kukichukua kile kiti akipeleke kule? Sima komando hao, alafu wanashangana komando wa Kichina wa Kihindi. Wakati makomando walikuwa na mitume wa Allah, makomando wakiwalii hawa. Akasimama ifritu min aljinni akamwambia Suleimani, ana atika bihi kabla an takuma min makamik, mimi nitakuletea kiti chake kabla hujasimama ulipokaa hapo. Sekunde ngapi kusimama? Yaani kutoka hapa nikasimama kiti kishaletwa. Sio kutoka nje pale, kutoka nchi nyingine. Anakiletaje yule jamaa? Anatumia mitambo gani? Alafu wewe unastaajabu eti mtu kutumia simu, unaona jambo mambo makubwa sana. Wakati watu waliweza kunyanyua vitu vizito kutoka nchi kupeleka nchi nyingine kwa sekunde kadhaa. Kuna haja ya kustaajabu na mambo ya kizungu haya? Mtu wa sunna hawezi kustaajabu na mambo kama haya. Sawa sawa. Aliposema yule Suleimani kana kwamba hajakinai. Na kama pia bado huyu anachelewa, yani mimi simami mpaka akijafika. Akainuka mwingine akamwambia, ana atika bihi, mimi nitakuletea hicho kiti kabla an yartadda ilayka tarfuk, kabla hujapepesa jicho. Sekunde ngapi kupepesha jicho? Falamma raahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi, dakika sekunde aona kiti hichi hapa. Sasa jiulize, kiletolewa saa ngapi kule ikulu kikaletwa pale? Na huyu jamaa alitumia kita, alitumia kipando chenye spidi ya namna gani ambao wewe leo unastaajabu na rocket ya Marekani? Eh? Unastaajabu na vitu vidogo vidogo, wakati kuna vitu vikubwa ndani ya Qur'ani vya kutaka ustaajabu. Aliletaje kile kiti kutoka nchi nyingine? Kuna ulinzi ikulu, kiti anakalia malkia, kikabebwa kikaletwa pale. Nilipoleta kile kiti, Suleimani akawaambia, ghayiruha, hem kibadilisheni. Ndio ujue kulikuwa na wataalamu. Kiti kinakaliwa mfalme kimetengenezwa, unafikiri kwa standard ya hali ya juu kiasi gani? Alafu Suleimani anawaambia watu wake, mkibadilisheni. Kikabadilishwa kile kiti, kikatengenezwa vizuri. Mwanamke yule alipokuja anaambiwa ingie mle ndani, akaanza kupandisha nguo. Msema ambia hapana, usipandishe nguo. Yaani malipia pia naye kwa mshamba. Yetu kikuwa mimi na wewe ingekuwaje sasa? Amwambia hamna haja ya kupandisha nguo. Hii sakafu tu, hakuna maji hapa. Eh? Yaani sakafu imetengenezwa kana kwamba unatembea juu ya maji. Hii sakafu ushaiona wapi? Leo mtu anastaajabu, "Oh, kusiku na wazungu wamejenga hoteli baharini." Unastaajabu nini? Makubwa yalifanyika sema hizo. Unastaajabu na haya, madogo. Halafu Suleimani amuuliza, "Aha, kadha arshu?" Kile kitu chako ndio hicho. Akakitazama, akamwambia ka'annahu hu. Kama vile ndio chenyewe. Anakifananisha kama ndio chenyewe. Angalia huu utawala, utawala wa namna gani? Sasa hebu jiulize, hawa watu walikuwa wachawi au walikuwa ni karama za Allah hizi? Hawa ni mawalii wa Allah, hawa sio wachawi. Simuelewa vizuri. Wali wa Allah akitamani kitu sekunde kimefika. Hakuhitaji dakika. Katika hadithi al-Qudusi Allah anasema, "Wala in sa'alani la'utiyanna." Akiniomba nitampa. "Wala in ista'adhani la'u'idanna." Akitaka nimlinde nitamlinda. Hawa ndio mawali wa Allah. Sasa ahlu sunnah wal jamaa wanaamini kwamba watu hawa walikuwepo. Ukisoma katika sira, kuna sahaba mmoja wa mtume wetu Safina, walikuwa wamekwenda vitani akapotea porini huko, hajui jeshi liko wapi. Mara akatokea simba. Simnamjua simba? Sio paka wala sio mbuzi, simba. Akitokea hapo mtafanyaje? Alafu yule simba akamuongoza njia, akampeleka mpaka akaliona jeshi. Aliona jeshi lile pale, simba akajuka taka ingia porini, akaondoka zake. Wasemaje sasa? Ukisoma katika siaru alami nubala Imamu Dhahabi, utaona maajabu ya karama za watu wema. Imamu al-Auza'i alikuwa amelala akapumzika, akaja nyoka akachukua ua pale, mpepea nzi. Unamjua nyoka? Anampepea. Aliposhtuka akamwona nyoka anampepea. Ile nyoka akamtazama, alipomwona usingizi umetoka, akaweka ua chini, huyo akaondoka. Maana yake alikuja kumhudumia tu basi, hivi vidudu visimsumbue. Sasa yaani ukisoma tarehe za salafu salih unaona maajabu makubwa. Acha hawa wachawi, wachawi hawa masharifu wa uongo uongo wanakuja kudanganya watu, wanaibia pesa za watu. Mtoto kazaliwa kaandikwa kwenye mkono la ilaha illallah, inakuwa biashara. Kila mtu anataka akashikwe na mkono wake. Si jambo la ajabu. Si mnaelewa vizuri. Ahlu sunna tunaamini karama kama hizi, kwamba watu walikuwa na karama. Na watu walikuwa wakiomba dua, Allah anazijibu pale pale. Lakini haikuwa sababu ya kujitangaza wala kutafuta umaarufu kwa hilo. Washa'watha, mambo ya kimazingaongwe, mayajri ala yadi sahara, ni yale yanatokea katika mikono ya wachawi, walkafara na makafiri, walmalahida na wale watu wasioamini kuwepo kwa Allah, biqasdi idlali alkhalqi, kwa lengo la kuwapoteza viumbe, wa ibtizazi amwalihim, na kuwaibia pesa zao. Mtu anakuja hapa anafanya mazingaombwe, watu wanaona kama ndio karama, anawaibia watu hela, akimaliza anaanza kuchangisha hela. Ha? Kuna mmoja alikuwa katika darasa yake msikitini, akachukua vijiti viwili, alafu ukaweka msahafu katikati, alafu ule msahafu unazunguka. Yaani anawaonyesha watu karama zake. Unaona msahafu unavyozunguka. Sasa msahafu, hichi kijiti na hichi kijiti havijagusa msahafu. Alafu ule msahafu uko katikati, umenyanyuka, ule msahafu unazunguka hivi. Naye kashika hivi. Watu wakasema ujamaa na karama kubwa sana. Wakaenda wakamwambia mmoja katika duati, bwana fulani ana karama, akafanya moja mbili tatu leo, akamwambia mchawi yule, twendeni nikawaonyeshe. Wakaenda naye, akamwambia mmoja kaa upande wake wa kulia, na akamwambia mwingine kaa upande wake wa kushoto, akamwambia mwingine kaa mbele yake, alafu nyinyi mtakuwa mnasoma Ayatul Kursi. Basi mimi nitamuuliza. Kwa hiyo watu wakaingia, mmoja kakaa kule, mwingine kakaa huku, mwingine kakaa kule. Wale kazi yao ni kusoma Ayatul Kursi peke yake. Alafu anamuuliza shekhe, nataka ule muujiza wa jana unifanyie na leo. Kila akiweka msahafu unadondoka, kila akiweka msahafu unadondoka. Akamwambia, wewe mchawi, na wala hizo sio karama. Nifahamiana vizuri eh? Manake yeye alipoweka hivi, mashetani anazungusha msahafu, watu hawayaoni mashetani, wanasema ni karama. Huu ni uongo wa kuaibia watu, na hawa wafanya mazinga ombwe wako wengi. Mfano wake sijui kama huku kwenu hawapo, Tanzania wako wengi sana. Anashika karatasi analifinyanga, anatoka pipi, au sio? Anaingiza mkono mfukoni karatasi, akiitoa inakuwa pesa, anambia nenda kanunue kwa dukani, na ukienda unanunua kweli eh? Sasa hawa ni wachawi na wanatumia njia hizi kuaibia watu. Wal karamatu sababuha taa, karama sababu yake ni utiifu kwa Allah. Wa sha'wadha sababuha al-kufru wal maasi, na mazinga ombwe sababu yake ni ukafiri na maasi. Al-aslu tasi', msingi wa tisa, min usuli ahli sunnati wal jamaa fil istidlali, ahli sunnati wal jamaa katika upande wa kutoa dalili za mambo ya dini, masala ya kisheria. Ittiba'u ma jaa fil kitabi fi kitabillah, wao wanafuata yale yaliyokuja ndani ya kitabu cha Allah Qur'an, au sunnata rasulillah sallallahu alayhi wasallam, au yale yaliyoelezwa katika sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, batinan wa zahira, nje ndani. Wattiba'u ma kana alayhi as-sahabatu, na wanafuata yale waliokuwa nayo masahaba. Minal muhajirina wal ansari, katika muhajiri na ansari umuman, kwa ujumla wao. Wattiba'u alkhulafai rashidina khususan, na wanawafata makhalifa waongofu katika khusus, yani katika daraja ya juu zaidi kuliko daraja ya wengine. Haithu awsa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bithalika, pale alipousia mtume sallallahu alayhi wa sallam jambo hilo. Fi qawlihi, katika qawli yake aliposema, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidina, ni wajibu wenu kufuata mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu wema waongofu. Wala yuqaddimuna ala kalami Allahi wa kalami rasulihi, ahlu sunnati wal jamaa hawatangulizi juu ya maneno ya Allah na maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wa sallama, kalama ahadin minan nasi, hawatangulizi maneno ya mtu yoyote, awe shekhe, awe mwalimu, awe sharifu, awe wali, hawezi kutangulia mbele ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Walihadha, na kwa ajili hiyo ya kutanguliza kitabu cha Allah na kuyatanguliza maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallama, summu ahlal kitabi was sunnah, wakaitwa ni watu wanaoshikamana na kitabu na ni watu wanaoshikamana na sunna. Wa ba'da akhdhihim bi kitabillahi wa sunnati rasulihi, na baada ya kushikamana wao na kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallama, ya'khudhuna ma ajma'a alayhi ulama'ul umma, wanayachukua yale ambayo wameafikiana na kukubaliana kwayo wanawachuoni wa umma. Wa hadha huwa al-aslu thalith, na huu ndio msingi wa tatu. Alladhi ya'tamiduna alayhi, ambao ahlu sunna wanautegemea. Ba'da al-aslaini al-awwalayni, baada ya misingi miwili ya mwanzo, alkitabu wa sunna. Kwa hiyo msingi wa kwanza ni alkitabu, na msingi wa pili ni sunna, na msingi wa tatu ma kana alayhi as-sahaba. Msingi wa tatu ni yale ambayo waliokuwa nayo masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Wa makhtalafa fihi an-nasu, na yale ambayo watu wametofautiana kwayo, radduhu ila alkitabi wa sunna, siku zote wanayarejesha yale kwenye kitabu na sunna. Yale ambayo watu wametofautiana wanayarejesha kwenye kitabu na sunna. Amalan biqaulihi ta'ala, kwa kufanyia kazi kauli yake Allah aliyetakasika. Fa in tanaza'tum fi shay'in, ikiwa mtazozana katika kitu chochote katika mambo yenu, farudduhu ila Allahi wa rasuli, basi kirejesheni kitu hicho kwa Allah na mtume wake. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa mnamuamini Allah na mnaiamini siku ya mwisho. Dhalika khairun, kufanya hivyo ndio njia bora. Wa ahsanu ta'wila, na ndio ufahamu uliokuwa mzuri, ndio tafsiri iliyokuwa njema. Jambo lolote ambalo tumetofautiana tunalirejesha kwa Allah na mtume wake, tunapata ufumbuzi wake na utata unaondoka. Suratul Nisa aya ya 59. Fahum la ya'taqiduna al-ismata li ahadin, hivyo ahli sunna hawaitakidi kutakasika na makosa kwa yoyote anaweza kukosea, ghairi rasulillah, isipokuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wala yata'assabuna, wala hawaleti ushabiki, lirai ahadi, kwa rai ya yoyote katika wanawachuoni, hatta yakuna muwafiqan lilkitabi wasunna, mpaka rai yake iwe imeafikiana na kitabu na sunna. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo utaona ahlu sunna wao ni watu wenye msimamo mmoja, wanaitakidi kwamba Shafi ni mwanachuoni, sawa sawa, na Allah amemjalia ilmu kubwa, lakini anapatia na anakosea. Wanaamini Malik ni mwanachuoni mkubwa, lakini anapatia na anakosea. Wanaamini Ahmad ibn Hanbali ni mwanachuoni mkubwa, lakini anapatia na anakosea. Wanaamini Abu Hanifa ni mwanachuoni mkubwa, lakini anapatia na anakosea. Kwa hiyo hawamfati mwanachuoni yoyote kwenye makosa, tofauti na ahlul bid'ah wal ahwa, tofauti na watu wa bid'ah. Nitawapeni mfano mmoja. Watu wa bid'ah wanajiita wao ni Shafi'i, au sio hivyo? Eh? Watu wa bid'ah wanajiita wao ni nani? Wao ni Mashafi'i. Wakifiliwa wanasoma Qur'ani kwa maiti, au hawasomi? Huku kwenu wasomaji? Wanasoma. Imam Shafi rahimahullahu ta'ala anasema, wewe unayesoma na yule unayempelekea wote hampewi. Akiwa anafasiri, anatumia istidali ya kauli ya Allah, anasema wa alaysa lil insani illa ma sa'a, hana mwanadamu cha kulipwa mbele ya Allah ila kile alichokifanya mwenyewe. Kwa hivyo haifai kumsomea maiti Qur'ani. Imam Shafi amekataa, na hakuna mahala popote Imam Shafi ameruhusu kumsomea maiti wako japo kulu Allahu taala. Hakuna. Ukiwaambia watu wa bid'a haya maneno, wanakuambia ni kweli Imam Shafi kakataa, lakini Hambali amekubali. Unaona wanapokimbia? Eh? Wakiona Shafi kawabana wanakimbilia kwa Hambali. Wakiona Hambali kawabana wanakimbilia kwa Maliki. Wakiona Maliki kawabana wanakimbilia kwa Abu Hanifa. Hivyo ndio ujanja wao ulivyo. Swali, hawa watu watakuwa ni Mashafi kweli au waongo? Hawa ni waongo. Hawa wanafuata matamanio ya nafsi zao. hawamfuati Shafi, kwa sababu Shafi akienda kinyume na matamanio ya nafsi zao wanamwacha. Shafi kawakataza hitma, Shafi kawakataza kumsomea maiti Qur'ani, mbona wanaendelea na wenyewe ni mashafi? Tufahamiane vizuri. Sasa wanapoona kwamba huyu imamu hapa msimamo mkali, wanamwacha, wanamng'ang'ania katika sehemu ambayo wao wanafanya nini, wanaendana naye. Na ahlu sunna hawapo hivyo. Ahlu sunna imamu wao akikosea wanamwangalia tu, imamu wetu dalili yako iko wapi? Mfano Imam Ahmadi anasema ukimsomea maiti Qur'ani ukamfanyia hadia inamfikia thawabu. Sisi tunasema Imam Ahmadi, sisi hatuna maneno na wewe, naomba utupe dalili tu. Tukabena vizuri. Yani maneno yako wewe sio dalili mpaka yafikiane na kitabu sunna. Kwa hivyo kama kusoma hitima kumpelekea maiti Qur'ani thawabu zikamfikia, ingekuwa ni kheri, wa kwanza kuifanya angekuwa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsomea nani? Hakuna aliyemsomea, au sio? Haya, Abu Bakar alimsomea nani? Hakuna aliyemsomea. Umar alimsomea nani? Hakuna aliyemsomea. Uthman alimsomea nani? Hakuna aliyemsomea. Ali alimsomea nani? Hakuna aliyemsomea. Walijua ubora wa Qur'ani au hawakujua? Kwa hiyo imamu anapatia na imamu anakosea, na kukosea kwa imamu ndio maumbile ya kibinadamu, kwa sababu yeye sio mtume, hapati wahai, na wala yeye sio malaika. Tufahamiane vizuri, hivyo ndio tunaitakidi sisi. Na kuna watu wanasema ah, wale wanamfuata Albani. Sisi tumfuate Albani? Albani akipatia dalili tuko naye pamoja, sisi tunafuata dalili. Albani akikosea dalili sisi tunamwacha. Ibn Baz akipatia dalili tuko naye, akikosea dalili tunamwacha. Uthaymeen akipatia dalili tuko naye, akikosea dalili tunamwacha. Sisi tunaangalia dalili. Nahnu qaumun la nadkhulu fi mas'alatin illa bidalilin wa la nakhruju anha illa bidalilin. Tunaangalia dalili. Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo utatuona sisi ahlu sunnati wal jamaa hatuna ushabiki, hatuna taasubu na madhehebu, kwa sababu tunaamini kwamba hawa maimamu wanapatia na wanakosea. Na ndio maana utaona misingi ya ibada zetu, misingi ya manhaji yetu, misingi ya itikadi zetu imejengeka katika misingi madhubuti: kitabu cha Allah, sunna ya mtume, yale waliokuwa nayo wale. Tufahamiane vizuri. ويعتقدون ان المجتهد يخطئ ويصيب. اهل السنه wanaitakidi, wanachuoni aliyefikia daraja ya ijtihadi anakupatia na kukosea, anaweza kupatia na anaweza kukosea. Wala yasmahuna bil ijtihadi illa liman tawaffarat fihi shurutul ma'rufatu 'inda ahli al-'ilm. Wala hawakubali mtu kujiita kwamba yeye ni mujitahidi isipokuwa kwake ziwe zimetimia zile sharti ambazo zinafahamika kwa wanawachuoni, kwamba hizi ndio sharti za mwanachuoni mujitahidi. Wala inkara indahum fi masaili ijtihadi asaidi. Wala ahlu sunnati wal jamaa hawapingi, kwamba hawapingani wala hawana ugomvi katika yale masaili ambayo yanaruhusiwa kujitahidi ndani yake. Yani mlango wa ijtihadi umewekwa wazi, kuna masala ambayo yasuhu fihi ijtihadi, ijtihadi yanaruhusiwa, na hii ilikuwepo tangu wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume hakuwaaibisha hawa wala hakuwaaibisha hawa. فالاختلاف عندهم في المسائل الاجتهاديه. اختلاف ينزغتيوا مع اهل السنه ني اختلاف ketika مساله يا اجتهاد. تفهمينا بزول ني اختلاف ketika مساله غاني يا اجتهاد. لا يوجب العداوه والتهاجر بينهم. مساله هذه اجتهاد hayapelekei uadui wala kuhamana baina yao wakagombana kwa sababu ya masala ijtihadi. Lakini bid'a sio ijtihadi, Bid'a sio nini? Sio jitihadi. Eti mashehe walipoona watu wakienda kuzika wanaongea sana, ikabidi wawatafutie mbinu ya kupunguza maongezi, wawaambie waende wanafanya tasbihi na tahalili. Sasa hiyo ni jitihada hiyo? Au ni kuharibu dini huko? Huko ni kuharibu dini, hiyo sio jitihada hiyo. Mnaenda mnaimba misa, mnaimba kwaya mbele ya jeneza. Swali, walipoenda wanafanya hizo tahalili na tasbihi, watu wameacha kuongea wanaendelea? Si watu wanaendelea kuongea? Kwa sababu kule kuongea ni munkari, watu wanatakiwa wakatazwe munkari. Sio munkari unaongeza munkari mwingine. Huwezi kuondoa munkari kwa munkari. Munkari unaondolewa na maarufu. Kwa hiyo watu watakiwa wakemewe, mnapoenda kwenye jeneza naendeni kimya. Na sio muende mnaimba. Kwa hiyo bid'a sio jitihada. Kama yafaluhu almutaasibatu wa ahlu albid'i, kama wanavyofanya watu wenye ushabiki na watu wa uzushi. Bali yuhibbu ba'dhum ba'dha, bali ahli sunna wanapendana wenyewe kwa wenyewe. Wayuwali ba'dhum ba'dha, na wanaheshimiana wao kwa wao. Wayusalli ba'dhum khalfa ba'dhi, na wanasali nyuma yao baadhi ya wengine. Ma'a ikhtilafihim, pamoja na kutofautiana kwao. Fi ba'dhi almasaili alfar'iyya, katika baadhi ya masaili ambayo ndani yake kuna ruhusa ya ijtihadi. Bi khilafi ahli albid'i, tofauti na watu wa bid'a. Fa innahum yu'aduna, watu wa bid'a wanafanyiana uadui. Wa yudalli au yudalliluna, au wanaipeana sifa za upotovu. Au yukafiruna, au wanawakufurisha. Man khalafahum, wale wanaowapinga na kwenda nao kinyume. Hii ndiyo asli ya tisa katika usuli za ahli sunnati wal jamaa, kwamba ahli sunnati wal jamaa katika mlango wa istijlali tunatumia kitabu na tunatumia nini? Sunna, sawa sawa. Tayib, na tunafahamu kitabu na tunafahamu sunna kwa ufahamu wa wema walio tangulia. Tunafahamiana vizuri. Al-khatima, mwisho wa darasa yetu na mwisho wa risala yetu. Anasema Sheikh hafidhahullah ta'ala, thumma hum ma'a hadhihi usuli, kisha wao hawa ahlu sunna pamoja na hii misingi. Allati marra dhikruha, ambayo imepita tumeitaja nyuma. Yatahallawna bisifatin azima, wanajipamba na sifa tukufu. Hiya min mukammalati al-aqida, hizo sifa ndo zinakuja kukamilisha ile itikadi yao. Wa min a'dhami hadhihi sifati, na kubwa katika hizi sifa, awalan, ya kwanza yao, annahum ya'muruna bil ma'rufi, ahlu sunna wanaamrishana mema. Wa yanhauna 'anil munkari, na wanakatazana mabaya. Ala ma tujibuhu sharia, kwa namna ilivyowajibishwa na sheria. Amalan biqaulihi ta'ala, kwa kufanyia kazi kauli ya Allah. Anasema kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, nyie mmekuwa ni umma bora, mmetolewa kwa ajili ya manufaa ya watu. Ta'muruna bil ma'rufi, mnaamrishana mema. Watanhauna 'anil munkari, na mnakatazana mabaya. Watu'minuna billahi, na mnamwamini Allah tabaraka wa ta'ala. Huyo ahlu sunna katika tabia zao wanaamrishana mema na wanakatazana mabaya. Wewe ni ahlu sunna, umekuja kunitembelea mimi ndugu yako wa ahli sunna, simuelewa vizuri. Ukinikuta ninafanya makosa, wewe hutakii kunipamba, wewe hutakii kunipamba. Ah, wajua huyu shekhe wetu, huyu ni mgeni wetu, unaona bwana, usitaji aibu za watu. Unaona mambo ya kustiriana haya, heshima, dini imechunga heshima za watu. Sema heshima yake haifikii heshima ya dini, anayoiharibu. Umeelewa? Kwa hiyo wewe unatakiwa uninyooshe mimi, na ndio mapenzi yako kwangu. Shekhe, ilo neno ulilotumia hapo halifai, ni makosa. Siku moja Imam Malik anatoa darsa, katika darsa yake akawepo Ibn Wahabi. Imam Ahmad, Imam Malik akaulizwa hukumu ya kusugua katikati ya vidole vya miguu wakati unaosha miguu wakati wa kutawadha. Sio ukitawadha alafu unafanya takhlili al-asaba, unasugua katikati ya vidole vya miguu na maji ile. Akaulizwa, je, kufanya hivyo ni sunna? Akasema, laisa dhalika ala nnas, ilo halifu kama halifu mwanake ni nini, sio sunna. Ibn Wahabi yuko, darsa inaendelea, hakumkatisha darsa. Darsa ikaendelea mpaka darsa ikaisha. Ilipoisha darsa, watu wakaanza kuinuka, wanatoka. Alipoona watu wamepungua, akamfuata Imam Malik akamwambia, indana fi dhalika sunna, vilolo lukataza wewe, si tuko na sunna yake, tuko na dalili yake. Akamwambia, lete hiyo dalili. Akamsomea ile dalili. Imam Malik akaisikiliza ile dalili mpaka mwisho, akasema, hadha hadithun hasan, hiyo uliyosomea ni hadithun hasan. Wama sami'tuhu qattun illa sa'a, na mimi nilikuwa sijawahi kuisikia, ndio sasa ndaisikia kwako. Imam Malik haijui hadithi, mwanafunzi anajua hadithi. Tukwa wewe shekhe una kilemba tu kikubwa kama cha kwangu, wajifanya kila kitu unajua. Tuwezekana wapi bwana? Kesho yake Imam Malik aulizwa tena swali lile, anasema ni sunna, na jana akasema sio nini, leo anasema ni sunna, alafu anawapa dalili. Utaona ndio tabia hii ya Ahlus Sunnah wa Jamaa, watu hawajikwezi. Wewe umesoma wapi? Mimi nimekupa dalili. Wewe unataka mimi nikusome? Unataka dalili? Wewe shida yako nikusoma mimi, wewe shida yako ni dalili? Shida yako si dalili? Mimi nakupa dalili, kumjua mwalimu wangu na shekhe wangu, sio dalili yako hiyo. Mtakuwa mmenielewa vizuri. Kwa hivyo Ahlus Sunnah wao wanaamrishana mema na wanakatazana mabaya. Kwenye mema tunaungana mikono, tunasaidiana wema uende mbele, sawa sawa. Kwenye munkari tunakatazana, kwa mzee hapana, acha hilo jambo, ni khilafu sunna, sunna haiko hivyo, haiendi. Na ndiyo mapenzi na ndiyo kupendana. Wa biqaulihi sallallahu alayhi wasallam, na kwa kauli yake Mtume, man raa minkum munkaran, atakapoona miongoni mwenu jambo baya, miongoni mwenu atakapoliona jambo baya, faliyughayyiruhu biyadihi, basi aliondoe kwa mkono wake. Fa in lam yastati', kama hawezi kuliondoa kwa mkono wake, kwa bilisani, basi aseme aliondoe kwa mlimi wake. Fa in lam yastati', kama hawezi kuliondoa kwa ulimi wake, kwa biqalbihi, basi achukie moyoni kwake. Wa dhalika adhafu al-iman, na huo ndio udhaifu wa nini, wa imani. Tayyib, wewe umekuja katika msikiti wetu, sisi watu wa bid'a, au sio? Ukatukuta tunakohoa na mambo yetu ya bid'a, ukituambia tutakupiga, ili uonyeshe umechukizwa na jambo letu, uendelee kukaa ama uondoke? Si mmenielewa? Kwa hiyo ukiendelea kukaa, wewe utakuwa mwenzetu. Midamu tunachokifanya ni makosa, na kutuzuia huwezi, na kusema huwezi, alama kwamba umechukia kile kitu, ondoka. Si ndio maana yake kuchukia? Si mnanielewa? Lakini ukaonekana watu wako kwenye disco, na wewe shekhe umeitwa kwenye disco, haya bwana, watajijua madhambi yao wenyewe huko. Shehe, vipi? Mbona unakaa kwenye munkari? Watakaopita pale watajua kama wewe huitaki disco. Sasa utasema wewe ni bwana, tumemkuta shehe bwana kwenye disco bwana. Mlimuona anacheza, amekaa. Yuko kwenye disco, sawa, amecheza, sawa, amekaa, yote sawa tu. Sawa sawa. Una mgeni wako mlevi, umemchukua mgeni wako unaenda naye baa. Eti yeye anakunywa bia, wewe unakunywa soda sasa. Mtu akija sasa, wale wamekaa pale walevi, lakini yule mmoja anakunywa soda. Yes, sakana walevi na yeye mlevi mwenzao. Mtashabaha biqaumin fahuwa minhum. Kwa hivyo wanakatazana mabaya, na mtu kama hawezi kukataza ule ubaya, hawezi kusema, ataondoka aende zake. tumefahamiana vizuri, atachukia kwa moyo wake, na huo ndio udhaifu wa imani. Wa kulna ala ma tujibuhu sharia, na tunasema kwa yule ambaye inawajibishwa kwake sharia, khilafan lilmu'tazila, kinyume na mu'tazila, alladhina yukhrijuna bil-amri bil-ma'ruf wan-nahyi 'anil-munkar, ambao wanalitoa jambo la kuamrishana mema na kukatazana mabaya, amma tujibuhu sharia, katika yale ambayo yamewajibishwa na sharia. Fayarawna anna al-amra bil-ma'ruf, wao wanaona kwamba kuamrisha mema, wan-nahyi 'anil-munkar, na kukataza mabaya, huwa al-khuruju 'ala ulati amri al-muslimina, ni kujitoa katika tawala na kupambana na viongozi. Idha irtakabu ma'asiya, pindi wale viongozi wamefanya maasi, wa in kanat duna kufrin, hata kama yale makosa waliyofanya ni kinyume na ukafiri. Fa ahlu sunnati wal jamaa wanapoona kiongozi amefanya makosa ambayo yale makosa ni maasiya, yarawna munasahatahum fi dhalika, wanaona ni kumpa nasaha yule kiongozi aache yale makosa, duna alkhuruj alayhim, pasina kujitoa katika utawala na kuandaa mapambano na kuwazungumza na kuwalaani viongozi. Wadhalika liajli jami'i alkalima, na wanafanya hivi kwa lengo la kulifanya neno la Waislamu liwe neno moja, Waislamu waendelee kuwa pamoja. Walibtiadi anil furqati wal ikhtilafi, na watu kujiweka mbali na farqa na tofauti. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, asema Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa la'allahu la yakadu yu'rafu ta'ifatun, na huenda ikafikia hatua lisifahamike kundi, kharajat ala dhil sultani, ambalo limejitoa kwa mtawala, illa wa kana fi khurujiha min alfasadi, isipokuwa katika kule kujitoa kwao kutakuwa na uharibifu, akthar min alladhi fi izalatihi, maharibifu makubwa zaidi kuliko ule uharibifu ambao wameuondoa. Mnamuondoa mtawala, halafu zinamwagika damu za Waislamu chungu mzima kwa sababu ya yule mtawala mmoja. Kosa alifanya kitu fulani katika makosa, kwa hiyo madhara yake yanakuwa ni makubwa kuliko manufaa. Hili ni jambo la kwanza. Thanian, jambo la pili, min sifati ahli sunnati wal jamaa, katika sifa za ahli sunnati wal jamaa, almuhafadhatu ala iqamati sha'airi islami. Almuhafadhatu ni kuhifadhi, wakadumu muhafadha, wakawa wamedumu, ala iqamati, juu ya kuzisimamisha, sha'airi islami, zile alama mashuhuri za Uislamu. Sijui nikisema alama za Uislamu zinafahamika. Sha'air, mavazi ni katika sha'air, mavazi ni katika alama, si mnielewa vizuri? Wakipita watu wawili pale, wanawake, mmoja kavaa sketi na blouse, mwingine kavaa jilbabi, kati ya wale wawili unaweza kumjua Muislamu, huwezi kumjua Muislamu? Utamjua kwa alama gani? Utamjua kwa ile jilbabi yake, ile shaairi aliyoiweka, utajua yule nani ni Muislamu. Tufahamiane vizuri. Wakipita mwanaume mmoja na mwanaume mwingine, wanaume wawili, mmoja kavaa kanzu na mwingine kavaa tracksuit, unaweza kuwapambanua ama huwezi kuwapambanua wale watu wawili? Unaweza kuwapambanua? Ukiulizwa haraka haraka, na wote wamenyoa ndevu na wote hawajulikani mbele wala nyuma, nani Muislamu, haraka haraka utasemaje? Aliyevaa kanzu Muislamu. Siku moja nilikuwa Tanzania kwenye mkoa mmoja unaitwa mkoa wa Morogoro, walikuwa polisi wafanya patrol, yani wanakamata wale vibaka wa NGN. Sasa si tukapita tumevaa hivi, hawakutuuliza, lakini nyuma yetu kulikuwa na watu wamevaa kawaida, wakawasimamisha, wewe umetoka wapi, ni nani? Tunapenda tukajiuliza, sisi wametuacha, wale waliwasimamisha, wakaanza kujieleza, kujitetea, kitu gani kiliwafanya sisi watuache na wale waulize? wale wamewatilia mashaka. Sio sawa? Kwa yale mavazi yao kwa hawa hapana. Hawa watakuwa vibaka. Shinielewa vizuri. Kwa hiyo kwa mavazi ya mtu anafahamika mtu. Na dini yetu ya Kiislamu ina alama pia mpaka katika mavazi. Ufahamiana vizuri. Kwa mfano mdogo rahisi kila mmoja anaweza kuuelewa. Wangapi tumeshaoa hapa ndani? Wengi. Sawa sawa. Na sisi wote maharusi yashafanyika majumbani kwetu. Au kuna mtu ambaye kwao hajawahi kutokea harusi? Yupo kati yetu. Wakati kaka yako anakwenda kuoa alivaa nguo gani? Hajavaa suti. Wakati anaenda kufungishwa ndoa. Wakati kaka yako anaenda kufungishwa ndoa pale kwa kadhi, alivaa nguo gani? Kwa nini alivaa kanzu? Hivi angevaa jezi ya Manchester ungeenda naye kufunga ndoa? Kwa nini? Kwa nini sio nguo? Ambe wewe, hebu rudi kama hiyo huko. Sawa sawa. Nguo gani unavaa hiyo? Jamani, mbona kila siku unavaa hamna mbili? Kwani leo kuna nini? Hala. Unaweza kuona hiyo nguo? Na wale wasiokuona kanzu wanaenda kwa unafiki zao kuwazima kanzu. Wasiokuona vilemba wanaenda kuwazima vilemba. Au sio? Wasiokuona majoho wanaenda kuwazima majoho. Na wengine wanakodisha pia kwa pesa. Sasa umuulize wewe, kwani hii nguo iambiwa ndio inafupisha ndoa? Kumbe moyo wake unakiri kwamba dini ina mavazi. Lakini mdomo hautaki kusema. Tumefahamiana vizuri eh? Kwa hiyo moja katika sifa za Ahli Sunna wal Jamaa ni kuhifadhi vile zile sha'airi al-Islam min iqamati salati, katika kusimamisha swala al-Jum'a, salatu al-Jum'a, swala za Ijumaa wal Jamaa na swala za Jamaa, khilafan lilmubtada'ati, tofauti na watu wa bid'a, wal munafiqina na wanafiqi, alladhina la yuqimuna al-Jum'ata wal Jamaa, ambao hawana umuhimu wa kuswali swala za Ijumaa wala swala za Jamaa, tofauti na watu wa bid'a. Thalithan, sifa ya tatu, min sifatihim, katika sifa zao, qiyamuhum bin nasiha, ni watu wanapenda kupeana nasaha, likulli muslimin, kwa kila muislamu kupeana nasaha ndio tabia yao, ad-dinu nasiha. Sawa sawa. Wa ta'awuna 'ala al-birri wa taqwa, na kusaidiana katika mambo mema na kumcha Allah, amalan bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kufanyia kazi kauli yake Allah tabaraka mtume sallallahu alayhi wa sallam, ad-dinu nasiha, dini ni nasaha. Kulna liman, masahaba wakauliza, nasaha kwa ajili ya nani? Qala lillah. Nasaha za kwanza zitolewe kwa ajili ya Allah. Watu wamjue Allah, wamkwekeshe Allah, wamuombe Allah, wamtegemee Allah, matatizo yao yote wayapeleke kwa Allah tabaraka wa taala. Walikitabihi, nasaha kwenye kitabu cha Allah, wakielekee kitabu cha Allah, wakisome kitabu cha Allah, wakifahamu kitabu cha Allah, na wafanyie kazi maelekezo na sheria zilizomo ndani ya kitabu cha Allah. Walirasulihi, nasaha kwa mtume wake, wamfahamu mtume, wamfuate mtume, wamsadikishe mtume, na wajiweke mbali na yale aliyoyakataza mtume sallallahu alaihi wasallam. Wali aimmati almuslimina, na nasaha kwa viongozi wa Uislamu, wawatii viongozi wao, wawaheshimu viongozi wao katika maarufi, na wawape nasaha viongozi wao na kuwaombea dua ya salaha. Wa ammatihim, na Waislamu wa kawaida pia wawape nasaha na kuwaombea dua Allah awaongoze Waislamu kuwatoa katika dhalala na kuwaingiza katika nuru ya sunna. Wa biqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, na watumia kauli yake mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasema almu'minu lilmu'mini, mu'mini kwa mu'mini mwenzake, kalbuniani, ni kama jengo moja, yashuddu ba'dahu ba'da, linapeana nguvu lenyewe kwa lenyewe. Yani jengo hili linaipa nguvu jengo hili, ukuta huu unaupa nguvu ukuta huu, tofari hili linamshika tofari hili. Sawa sawa. Hili jengo tulokaa humu ndani, angalia umoja wa haya matofali na umoja wa hizi kuta. Na huo ndio hali ya Waislamu, wanapeana nguvu na kusaidiana na kuhurumiana baina yao wenyewe kwa wenyewe. Rabi'an, sifa ya mwisho, min sifati ni katika sifa zao, thabatuhum, ni kule kuthibiti kwao, Ahlu sunna ni watu wenye msimamo fi mawakifil imtihani, katika sehemu za mitihani. Unaweza ukapata mitihani mizito, ahli sunna wakipata mtihani wanathibiti, hawayumbi. Tumefahamiana vizuri. Wadhalika bisabri, na mitihani yao wanawafikiana, wanapopata mitihani wanathibiti kwa kuwa na subra inda albalai, wakati wa balaa, wa shukri inda arrakhai, wanamshukuru Allah wakati wa neema, wa ridha bimurri qada'i, na wanaridhika wanapopewa maamuzi magumu na Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa mtu wa ahli sunna akifukuzwa kazi anachanganyikiwa. Umetoka hapa nyumbani, umemwaga mkeo vizuri, umefika ofisini kwako, bosi wako akamwambia, bwana mzee, kabidhi kila kitu cha ofisi pale, na kuanzia leo wewe sio mfanyakazi wa ofisi yangu. Kuna tatizo, mimi ndio shasema na mimi ndio mwenye amuzi ya mwisho, unatakiwa kabidhi funguo na uondoke ofisini. Unamwambia, funguo zako hizi hapa, Allah alikadiria riziki yangu leo ndio itakuwa ya mwisho, na nitaendelea kupata kwa njia nyingine kwa sababu Allah bado yupo, na riziki yangu bado yupo mpaka nife. Kwa hivyo endelea na kazi yako na kutafia kheri, kazi njema, unatoka narudi nyumbani na Allah anakutafutia kazi nyingine, unaendelea na maisha. Sio unatoka pale unaambiwa kazi hakuna, presha imepanda. Mara mtu kaanguka nje ya ofisi anaanza kumtokea. Wewe ni ahli sunna, wewe ni mtu gani wewe? Wewe hujui kwamba Allah ana maamuzi ya ghafla, na hii ni mitihani, na utapewa mitihani mbalimbali. Umerudi nyumbani, mke kaugua. Umempeleka mke hospitali, amekufa. Umemaliza kuzika, kaugua mtoto. Umempeleka hospitali, amekufa. Umerudi nyumbani, umezika. Umekaa siku mbili, kafa baba. Umerudi nyumbani kumzika, siku ya tatu kafa mdogo wako. Hapana jamani, haiwezekani. Ina maana huyu malakul mauti anazungukia kwenye familia yangu tu. Unahama, unahamia Kongo. Wewe unakimbilia wapi? Hii ndio kadari ya Allah. Kwa hiyo Muislamu yeye akipata na mitihani anasubiri. Tumefahamiana vizuri? Tayeb. Na akipatwa na kheri hajifahari. Anamshukuru Allah, anazitumia vizuri. Khamisan, sifa ya tano, min sifatihim, katika sifa zao, annahum yatahallawna bimakarimil akhlaqi. Ahli sunna wanajipamba na tabia njema. Ahli sunna wanajipamba na tabia nzuri. Wa mahasinil a'mali, na matendo mazuri. Sawa sawa, ahli sunna wa jamaa tabia zao ni nzuri. Kwa hivyo kama una tabia mbaya na wewe ni ahli sunna, anza kurekebisha tabia zako. Tumefahamiana vizuri. Wa birrul walidaini, ahli sunna wa jamaa wanawafanyia wema wazazi wao wawili. Wasilatul arhami, ahli sunna wa jamaa wanaunga udugu, hawavunji udugu. Wa husnil jiwari, ahli sunna wa jamaa wana ujirani mwema, hawana uadui na majirani zao. Wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala, wanakatazana kujifakhiri na kujigamba, sio tabia yao, wao ni wanyenyekevu. Wal baghi wa dhulmi, wanakatazana uovu na dhulma, hawana chuki na mtu, kila mtu na vile alivyopewa na Allah. Sawa sawa, huyu kapewa mali, atabaki na mali yake. Mimi nimepewa maskini, nitabaki na maskini wangu. Ahlu sunnati wal jamaa hawana chuki. Watarafui ala nnasi, hawajiinui kwa watu wakajiona wao ndo wanajua na wengine wote hawajui. Hawana tabia ya majigambo. Utamuona shekhi wa kibida akisimama, wakati niko Misri nachukua degree yangu ya pili. Sasa ndio nini sasa, kuchukua degree ya pili ndio umefanya nini sasa? Wewe chukua mpaka kumi, kama hauna sunna wewe ni mtu wa balala. Chelifahamu vizuri. Au mtu anaongea na watu awamu, watu wa kawaida ambao sio tulabu la ilmu. Sawa sawa, anaanza waona hii inna hapa ni harfu taukidi, na hii harfu taukidi siku zote inakuwa lazima kazi yake hii. Unaongea vitu ambavyo watu hawakuelewi unasema nini. Sasa harfu taukidi ndio nini? Watu hawajui harfu taukidi, wala hawajui jazmi na majzumu. Sawa sawa, watu wanataka wafundishe dini hii. Mambo ya taukidi kakae nayo darasani kwako na wanafunzi wako. Sisi tunataka utufundishe dini. Hizi ni dalili za kujikweza. Watu wa balagha wanasema hivi. Sasa wanasema watu wa balagha ndio nini? Si tunataka dalili, Allah kasema, mtume kasema. Tumefahamiana vizuri. Hivyo vyombo vya lugha, vya maani, vya mantiki, vya sarfu, vya balagha, hizi ni faida vya kukuelewa, kusaidia wewe kuweza kuelewa maneno ya Allah na maneno ya mtume. Sio hoja. Sinaeleweka vizuri. Kuna shekhe mmoja alikuja Tanzania asema, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Hakika Allah, hili inna hapa ni harfu taukidi. Yani Allah anatilia mkazo, hakika Allah wa malaikatahu, na malaika zake. Hii wawu hapa ni harfu al-atfi. Hii Allah na malaika, yusalluna, hawalali, hawapumziki. Kwa sababu fi'li mudhari'u yufidu istimrar al-fi'l. Ma hadha kelele za nini hizi? Kwa hiyo wakati wewe unakoroma, Allah na mtume, Allah na malaika zake unamswalia mtume, alafu kuna watu leo wanatukataza kumswalia mtume. Sallu ala nabi. Wewe una wazimu. Mbona wewe ulipoanza kuongea hujamswalia mtume? Kama fi'li mudhari wa fi'li istimrar al-fi'l, si watu wangekuwa hawaongei kila saa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ingekuwa hamna kusoma Qur'ani kumswalia tu. Si unanielewa Kiswahili? Sasa watu wa bid'a ndio ya tabia ya kujikweza na elimu zao. Lakini watu wa sunna kazi yao ni kuwafundisha watu dini. Watu wajue dini, wamjue Mola wao, wajue sunna za mtume wao. Tumefahamiana vizuri? Umejua hadithi zako mbili tatu sahihi, kawafundishe wenzako. Usioyajua sema sijui, usijinganganishe ambacho ukijui. Hii ndio tabia na sifa za Ahlus Sunnati wal Jamaa. Hawana tabia ya kujikweza kwa watu. Amalan biqawlihi ta'ala, wakifanyia kazi kauli ya Allah, anasema wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a, mu'buduni Allah na wala msimshirikishe Allah na kitu chochote. Wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili muwafanyie wema. Wa bidhil qurba, na ndugu zenu wa karibu. Wal yatama, na mayatima. Wal masakini, na masikini pia wafanyieni wema. Waljari dhil qurba, na majirani zenu wa karibu wafanyieni wema. Waljari ljunubi, na majirani zenu wa pembeni wa mbali wafanyieni wema. Wasahibi biljambi wabni sabili, na yule mtu wapo wa karibu, lakini pia na wale walioharibikiwa katika safari zao. Wama malakat aimanukum, na wale mnaomiliki mikono yenu ya kuume. Inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, hakika Allah hampendi mtu mwenye majigambo na mwenye majivuno. Mtu mwenye tabia ya kujikweza, kujiona yeye ndo anajua, kujiona yeye mtoto wa mjini, kujiona yeye ni alwatani, Allah hampendi mtu kama huyo. Suratul Nisa aya 36. Wa biqawlihi sallallahu alayhi wasallam, na kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam, akmalu almu'minina imanan, mkamilifu wa waumini kwa imani, ahsanuhum akhlaqa, ni yule mzuri wao wa tabia. Kwa hiyo tujipambe sote na tabia njema. Kama tulikuwa na dharau ya kuwadharau baadhi ya watu, tuache. Tulikuwa hatuwaheshimu wazazi wetu, tuwaheshimu. Tulikuwa tunakaa vibaya na majirani zetu, tukae nao vizuri. Tulikuwa hatuwapendi maskini, tuwapende. Tulikuwa hatusaidiani katika haja, tusaidiane, na tuwe kama ndugu wa moja, wenye kupendana, wenye kusaidiana. Hakuna mambo ya Utanzania wala mambo ya Burundi. Sawa sawa. Sisi ni Waislamu na dini yetu ni moja na manhaji yetu ni moja. Na wewe ukija kwangu, wewe uko kwako, na mimi nikija kwako niko kwangu. Tumefahamiana vizuri? Tuishi hivyo, tutembeleane, tusaidiane, tushirikiane katika mambo ya kheri, na tusishirikiane katika mambo ya maasiya. Nas'alullaha azza wa jalla, tunamuomba Allah azza wa jalla, an yaj'alana minhum, atujalie tu miongoni mwa hao ahli sunnati wal jamaa, bimanihi wa karamihi, kwa neema zake na fadhila zake. Wa alla yuziga qulubana ba'da idh hadaytana, na asisipoteze nyoyo zetu zikapinda kutoka kwenye haki baada ya kuwa ameshatuongoza katika haki. Wa sallallahu wa sallam wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katira.